lucrurile simple sunt esența. Cuvinte, muzică, idei și informații. Totul se aude pe 1053 kHz sau pe 90,8 și 96,3 MHz. Totul se vede pe www.radioiași.ro. Ieșenii care doresc să treacă noul an pe ritmuri muzicale de toate genurile și pentru toate gusturile se pot aduna în fața Palatului Culturii. Municipalitatea Ieșeană organizează ca în fiecare an Revelionul în stradă, pentru care va plăti mai bine de 50.000 de euro. Printre formațiile care vor urca pe scena din fața Palatului se numără Hara, DJ Project și cei de la Hora. Purtătorul de cuvânt al primăriei Iași, Sebastian Buraga.